महाभारत उद्योग पर्व एक 300 अध्याय युधिष्ठिर का मुख्य कुरुवंशियों के प्रति संदेश। युधिष्ठिर उवाच उत संतम संतम वा बालम वृद्धम च संजय उता बलम बलियान संधाता प्रकृते वशे। युधिष्ठिर बोले, संजय साधु असाधु बालक वृद्ध तथा निर्बल एवं बलिष्ठ सबको विधाता अपने वश में रखता है। उत बालाय पांडित्यम पंडितायोत बालताम ददाति सर्वमीशारः पुरस्तात् शुक्रमुच्चरन्। वही सबका नियंता है और प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उन्हें सब प्रकार का फल देता है। वही मूर्ख को विद्वान और विद्वान को मूर्ख बना देता है। बलम जिज्ञासमानस्य आचक्षीथा यथा तथम अथ मंत्रम मंत्रयित्वा याथा तथ्येन हृष्टवत। दुर्योधन अथवा धृतराष्ट्र यदि मेरे बल और सेना का समाचार पूछे तो तुम उन्हें सब ठीक ठीक बता देना, जिससे वे प्रसन्न होकर आपस में सलाह करके यथार्थ रूप से अपने कर्तव्य का निश्चय कर सके। गावल गणे कुरुन गत्वा धृतराष्ट्रम महाबलम अभिवाद्योपसंग्रह्य ततः प्रक्षेरणामयम्। संजय, तुम कुरुदेश में जाकर मेरी ओर से महाबली धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके दोनों पैर पकड़ लेना और उनसे स्वास्थ्य का समाचार पूछना। ब्रूयाश्चैनम तमासीनम कुरुभिः परिवारितम् तवैव राजन् वीर्येण सुखम जीवन्ति पांडवाः। तत्पश्चात कौरवों से घिरकर बैठे हुए इन महाराज धृतराष्ट्र से कहना, राजन, पांडव लोग आपकी ही सामर्थ्य से सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। तो प्रसादात् बालास्ते प्राप्ता राज्यम अरिन्दमम् राज्ये तान् स्थापयित्वा गृहे नोपेक्षस्व विनश्यतः। शत्रुदमन नरेश, जब वे बालक थे तब आपकी ही कृपा से उन्हें राज्य मिला था। पहले उन्हें राज्य पर बिठाकर अब अपने ही आगे उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न कीजिए। सर्वमप्येतदेकस्य नालं संजय कस्यचिन् तात संग्रह्य जीवामो द्विषतां मा वशं गमः। संजय, उन्हें यह भी बताना कि तात यह सारा राज्य किसी एक के ही लिए पर्याप्त हो ऐसी बात नहीं है। हम सब लोग मिलकर एक साथ रहकर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर इसके विपरीत करके आप शत्रुओं के वश में न पड़े। तथा भीष्म शांतनवम भारतानां पितामहम सिरसा भीवदेतास्त्वम अभनाम प्रकृतयन् अभिवाद्य च वक्तव्य ततोऽस्माकं पितामह भवता शान्तनोर्वंशो निमग्न पुनरुद्धृतः स त्वं कुरु तथा तात समतेन पितामह यथा जीवन्ति ते पौत्रा प्रीतिमन्त परस्परम्। इसी तरह भरतवंशियों के पितामह शांतनु नंदन भीष्म जी को भी मेरा नाम लेते हुए सिर झुकाकर प्रणाम करना और प्रणाम के पश्चात हमारे उन पितामह से इस प्रकार कहना, दादाजी, आपने शांतनु के डूबते हुए वंश का पुनरुद्धार किया था, अब फिर अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन बिता सके। तथैव विदुरं ब्रूयाः करुणां मंत्रधारिणम् अयोध्यम सौम्य भासस्व हितकामो युधिष्ठिरे। संजय, इसी प्रकार कौरवों के मंत्री विदुर जी से कहना, सौम्य, आप युद्ध न होने की ही सलाह दे, क्योंकि आप युधिष्ठिर का हित चाहने वाले हैं। अथ दुर्योधनम ब्रूया राजपुत्रम अमर्षणम मध्ये कुरुणाम अमासीनम अनुनीय पुनः पुनः। तदनंतर कौरवों की सभा में बैठे हुए अमर्ष में भरे रहने वाले राजकुमार दुर्योधन से बार बार अन्य विनय करके कहना, अपापां यदुपेक्षस्त्वं कृष्णामेतां सभागतां तद्दुःखं वदतिक्षाम मां वधि स्म कुरु नीति। तुमने द्रौपदी को बिना किसी अपराध के सभा में बुलाकर जो उसका तिरस्कार किया, उस दुख को हम लोगों ने इसलिए चुपचाप सह लिया है कि हमें कौरवों का वध न करना पड़े। एवं पूर्वापरान क्लेशान अतिक्षंत पांडवा बड़ी जान सोपि संतो यत्सर्व कुरुवो विदुः। इसी प्रकार पांडवों ने अत्यंत बलिष्ठ होते हुए भी जो तुम्हारे दिए हुए पहले और पीछे के सभी क्लेशों को सहन किया है, उसे सब कौरव जानते हैं। यन्न प्रावाजय सौम्य अजिनैः प्रतिवांसितान् तद्दुःखं वति शिक्षाम महावधि स्म कुरु नीति। सौम्य, तुमने हम लोगों को मृगछाला पहनाकर जो वन में निर्वासित कर दिया, उस दुख को भी हम इसलिए सह लेते हैं कि हमें कौरवों का वध न करना पड़े। यत् कुन्तिं समतिक्रम्य कृष्णां केशे स्वधर्षयत दुःशासनस्तेऽनुमतेः तच्चास्माभिरुपेक्षितम्। तुम्हारी अनुमति से दुःशासन ने माता कुंती की उपेक्षा करके जो द्रौपदी के केस पकड़ लिए, उस अपराध की भी हमने इसीलिए उपेक्षा कर दी है। अथोचितम सुखम भागम लभे मही परम तप निवर्त पर द्रव्याद बुद्धिम गृद्धाम नरषभ। परम तप, परंतु अब हम अपना उचित भाग निश्चय ही लेंगे। नरश्रेष्ठ, तुम दूसरों के धन से अपने लोभ युक्त बुद्धि हटा लो। शांतिरेव भवेत् राजन् प्रीतिश्चैव परस्परम् राज्यैकदेशम् अपि न प्रयच्छ सममिच्छताम्। राजन, इस प्रकार हम लोगों में परस्पर शांति एवं प्रीति बनी रह सकती है। हम शांति चाहते हैं, भले ही तुम हमें राज्य का एक हिस्सा ही दे दो। अभिस्थलम मृकस्थलम माकंदिम वारणावतम अवसानम भवत्वत्र किंचिदेकम च पंचमम। अभिस्थल, मृकस्थल, माकंदी, वारणावत तथा पांचवा कोई भी एक गांव दे दो, इसी पर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। भ्रातॄणां देहि पञ्चानां पञ्चग्रामान् सुयोधन शान्तिर्नोऽस्तु महाप्राज्ञ ज्ञातिभिः स संजय। सुयोधन, हम पांच भाइयों को पांच गांव दे दो। महाप्राज्ञ संजय, ऐसा हो जाने पर अपने कुटुंबी जनों के साथ हम लोगों की शांति बनी रहेगी। भ्राता भ्रातृ मन्वेतु पितां पुत्रेण युज्यतां स्मयमाना समाजान्तु पंचाला कुरुभिः सह अक्षतान् कुरु पांचालान् पश्येयम् इति कामये सर्वे समनसस्तात् साम्यां भरतर्षभ। भाई भाई से मिले और पिता पुत्र से मिले, पांचाल देशी क्षत्रिय कुरुवंशियों के साथ मुस्कुराते हुए मिले। मेरी यही कामना है कि कौरवों तथा पांचालों को अक्षत शरीर देखूं। तात, भरतश्रेष्ठ दुर्योधन, हम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर शांत हो जाए, ऐसी चेष्टा करो। अलमेव समायास्मि तथा युद्धाय संजय धर्मार्थयोरलं चाहं मृधवे दारुणाय च। संजय, मैं शांति रखने में भी समर्थ हूँ और युद्ध करने में भी। धर्म और अर्थ के विषय का भी मुझे ठीक ठीक ज्ञान है। मैं समयानुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि संजयान परमणि युधिष्ठिर संदेश एकत्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजयान पर्व में युधिष्ठिर संदेश विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ।